makes you small, and the ones that mother gives you. Minut po piątej, od razu chce się wstawać. Czarmary poranne, no i królik z cylindra wyciągnięty. Ten utwór też kojarzy się z Matrixem, ale tym ostatnim. White Rabbit przed momentem. Tymczasem nie Matrix, tylko rzeczywistość. Niecała godzina, no i słońce się pojawi. Pogodowe hasło na dziś: co marzec wypiecze, to kwiecień wyciecze. Sprawdzimy w odpowiednim momencie. Tymczasem zapach palonej gitary. Nie, to wcale nie mleko się przypaliło, to Jimmy. 56 lat temu na koncercie pierwszy raz podpalił gitara. Później to poszło. Tak sobie myślę, że w piłce nożnej jako napastnik to większej kariery to jednak Jimmy by nie zrobił, bo zazwyczaj na spalone. Another man. dzisiaj państwo. To trójka budzi. 20 minut po piątej, koma w ogrodzie, trójka w domu, w samochodzie, w pracy. Słychać, że jeszcze go słuchać, a żeby taka grupa Linkin Park na przykład nie była w lesie, żeby nadal mieli swoje pewne miejsce na liście trójki, warto zagłosować. Aplikacja, strona i do dzieła. 52 notowanie tworzycie państwo do południa. Wieczorem słuchacie od 19. Tomasz Miara powie, na którym miejscu dzisiaj w piątek, 31 marca, Linkin Park na liście i ich Lost, oczywiście, jeżeli z listy nie wypadną, ale jak mówiłem, to już zależy od państwa. Down inside of me, something I Trójka budzi. 27 minut po piątej. Wspominałem już, że dziś mijają 24 lata od premiery Matrixa. 10 lat wcześniej w Polsce, też 31 marca, Janusz Zaorski pokazał piłkarski poker Laguna. Tak strzelał, że aż poprzeczki łamał. A w naszej radiowej spółdzielni, skoro dzisiaj piątek, to od 13 trójkowo, filmowo. Sytuację w kinach zobrazuje jak co tydzień Ryszard Jaźwiński. To, żeby teraz też momenty były, no i obraz był coraz jaśniejszy, no bo w drodze do wschodu słońca przecież jesteśmy. Nowość, no i trzeci filmowy tytuł, Kill Bill. Ale proszę Państwa, to nie Uma, to nie Quentin, to Daria ze Śląska. Nie wierzyłam. krzyk. Myślę, że Grzegorz Ciechowski to by docenił. Melancholy Hill w Trójce. Tak długo czekam. Pierwotnie Republika. 24 minuty do 6. Niezmiennie Trójka budzi. Pamiętacie państwo, jak nie było telefonów komórkowych? No i co? I dało się żyć? Pamiętam, jak w bloku pojawił się domofon. To już był luksus. Telefon stacjonarny. A teraz zostawi się gdzieś telefon. Jakiś taki niepokój, strach, niepewność, wręcz lęk. Bo Matrix, bo trzeba być w sieci. Jakby to było, gdyby znów nie było telefonów komórkowych? Znowu budka, no i hasło rozmowy kontrolowane. Proszę państwa, to w tym temacie połączycie się państwo po 6 na pewno z Karolem Egnatem i Radkiem Nałęczem. Wcale nie trzeba wrzucać monety, żeby się połączyć. 16 minut i będzie szósta. Placebo w Trójce na Dzień Dobry. Efekt, który pobudza, no i wydobywa tak potrzebną o tej porze energię. Stefan z Placebo kończy dzisiaj 49 lat. A Katie Melua niecałe 2 tygodnie i zacznie koncerty w Polsce. Na koncerty zaprasza program Trzeci Polskiego Radia. 14 kwietnia we Wrocławiu. Proszę Państwa, krótka piłka. Mam bilety. Michał.Żołądkowski, polskieradio.pl. Cytuję. Kocham fakt, że mam podwójną perspektywę. To bardzo unikatowa sprawa. To wypowiedź dotycząca pytania, czy czuję się bardziej Brytyjką, czy... No i tutaj to pytanie posłuży do zadania kolejnego. W którym kraju w 1984 roku urodziła się Katie Melua? Michał.Żołądkowski, polskieradio.pl. Bilety do Wrocławia na jej koncert czekają. Koncert 14 kwietnia. Czyli wtedy Katie na żywo. Tymczasem wracamy do czasów, gdy grali dla nas Rolling Stones. 2+1. Jak nic, rezultat w sumie. Trójka buzi.

gdzieś pod kątach jeszcze śpi. Otwórz okna i drzwi. Siedem minut do szóstej, trójka budzi, rock'n'roll na dobry początek dnia 31 marca i jednocześnie na koniec miesiąca. Pogodowo dzisiaj Bollywood, czasem słońce, czasem deszcz, strategia parasolowa zalecana, ale kurtka rozpięta. Wszędzie powyżej 10 stopni, a w Warszawie nawet tak mówią, że 15. Tymczasem jubilat, Angus Young, AC/DC, nazwa przeniesiona z maszyny do szycia. Hobby, malarstwo i też sukces w rankingu na najlepszych konusów wszechczasów. 1,58 m wzrostu i wygrał nawet z Napoleonem, ale tutaj teraz w trójce muzyczna wielkość. Angus Young kończy dzisiaj 68 lat. No to proszę bardzo. You shook me all night long, AC/DC. Minuty do szóstej. Angus kończy dzisiaj 68 lat. Stefan Osmold z Placido 49, a my kończymy program, proszę Państwa. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Po szóstej pora na trójkę. Wiecie co Państwo? Proszę słuchając wyłączyć telefony. Dlaczego? To już powiedzą Karol Glad i Radek Nałęcz. A od nas jeszcze, no dobrze, niech będzie Placido. Song to say goodbye. of skin.